Ali almış sancağını eline, koşup da gidiyor mahşer yeri. Hasan Hüseyin'i almış yanına, ah ümmetim derde ağlar Muhammed. Hasan Hüseyin'i almış yanına, ah ümmetim derde ağlar Muhammed. Cehennem kükreyip kalktığı zaman, ateşin aleme saçtığı zaman, annesi kızından kaçtığı zaman, ah ümmetim derde ağlar Muhammed. Annesi kızından kaçtığı zaman, ah ümmetim derde ağlar Muhammed. Bir densi alanın bahçesinde duramam, ümmetimi simsiz cennetine giremem, ah ümmetim derde ağlar Muhammed. Ümmetimsiz cennetine giremem, ah ümmetim derde ağlar Muhammed, ah ümmetim derde